राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी, विक्रम संवत 2057, 14 जुलाई 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़। राम। जिस परमात्मा को प्राप्त करना है वो परमात्मा सबको प्राप्त है, और इस संसार का त्याग करना है उस संसार का त्याग हो रहा है आप से आप ही। केवल इस बात को समझना है, संसार त्याग करो, शरीर का त्याग हो, एक ही बात है। संसार शरीर एक रूप ही है, जो जो दिन बीतते हैं त्यों त्यों संसार का शरीर का त्याग हो रहा है, हमारे साथ में इनका वियोग हो रहा है। श्रुत है जितना जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष हम संसार से अलग हो गए, अर्थात शरीर से अलग हो गए। अब कितना वर्ष बाकी है इसका पता नहीं है, पर जितने वर्ष आ गए उतने तुम शरीर से अलग हो ही गए, उतने तो मर ही गए। अब आगे आगे गए कितनी उम्र है इसका पता नहीं है, तो उसे संसार से अलग हो गए। और परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, तो आप है वहां भी है परमात्मा परिपूर्ण सब में, तो परिपूर्ण परमात्मा का त्याग कैसे होगा? त्याग हो तो परिपूर्ण सब जगह नहीं रहेगा, और सब जगह रहेगा त्याग होगा नहीं, तो सबके साथ में है हरदम परमात्मा, सबके साथ है, सबके साथ है, मैं हमारे साथ संसार है, तो परमात्मा सब में परिपूर्ण है। तो जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त है, और जिससे निवृत्त होना है वो हमारे से निवृत्त हो रहा है आप ही आप से आप ही स्वतः स्वाभाविक है बात स्वाभाविक। तो उनको स्वाभाविक हम मान लें तो मान करके क्या करें? मान करके चुप हो जाए, कुछ क्रिया ना करे। क्रिया करना है ना, क्रिया और पदार्थ ये है संसार, क्रिया और पदार्थ ये पदार्थ और ये क्रिया, तो क्रिया रहित हो जाए। क्रिया रहित होने से परमात्मा में स्थिति आप से आप होती है, क्योंकि परमात्मा सभी पूर्ण है ही, क्रिया करने से ही हम अलग होते हैं। क्रिया नहीं करे तो परमात्मा में स्थिति होती है हमारी, अक्रिय हो जाए, कुछ करे नहीं। नहीं करना दो तरह से होता है, एक तो क्रिया का त्याग करे, और एक स्वाभाविक क्रिया है नहीं, त्याग करें तब तो क्रिया के त्याग का अभिमान होगा, और त्याग करना वो कठिनता पड़ेगी। और क्रिया रहित सत्य स्थिति है परमात्मा, जो स्वाभाविक व्यापक है वो सत्य सब्जी है ही, उसको मान ले तो पूर्ण है, पूर्ण अवस्था ही सत्य है, सत्य है सुस्त है, उसको स्वाभाविक मान ले। परमात्मा का आश्रय ले ले। पदार्थों का आश्रय है वो तो क्रिया का आश्रय छोड़ कर ये पदार्थों का आश्रय ले ले, परमात्मा का आश्रय ले ले। और क्रिया का आश्रय वो क्रिया रहित हो जाए तो भगवान का आश्रय ले ले, भगवान के शरण हो जाए, कुछ भी न करे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। क्रिया और पदार्थों का संबंध है, यही संसार का संबंध है। और इस संबंध को हम थोड़ तोड़ दिया, संसार का संबंध हमने तोड़ दिया, मन से न जोड़ा तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी, स्वाभाविक ही। हमने संबंध जोड़ा है, संसार से संबंध हमने जोड़ा है, संसार ने संबंध नहीं जोड़ा है। संसार तो बेचारा हरदम बह रहा है, संबंध जोड़ने का वक्त नहीं है। ये तो हरदम नाश की तरफ जा रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम हरदम बहता है, वो समुद्र में जा रहा है। इस तरह से संसार सब इनको एक क्षण भी ठहरने की मदद नहीं है, हरदम निरंतर नाश में अभाव में जा रहा है। जितना दिखने का संसार सब अभाव में, मकान भी अभाव है, मकान वृक्ष भी अभाव है, पहाड़ भी अभाव है, मनुष्य भी अभाव में, पशु पक्षी भी अभाव में, अभाव में जा रहे अभाव। एक दिन उम्र पूरी हो जाएगी, अभाव हो जाए बट तो ये अभाव में जा रहे हैं। पहले अभाव था, पीछे अभाव में जाए, अभी पीछे अभाव हो जा रहा, अभी भी अभाव हो रहा है। तो अभाव रूप है संसार, भाव रूप है परमात्मा। नाशो तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते। नाशो तो विद्यते असत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं है। और ना भाव विद्यते सत, सद वस्तु का अभाव नहीं है। सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता। तो परमात्मा तो है और संसार नहीं है। सब शास्त्रों की बात आ गई 16 अक्षरों में, ये संसार नहीं है। ये जितने शरीर ये पहले नहीं थे और फिर नहीं हो जाएंगे और अभी भी नहीं बन जा रहे, 3 बात में। पहले नहीं थे, फिर नहीं रहेंगे और अभी वर्तमान में भी नहीं मिल जा रहे, प्रतिक्षण नहीं में जा रहे, प्रतिक्षण नहीं में अभाव में जा रहे, नहीं मिल जा रहे निरंतर। तो ये अभाव रूप है, इसको भाव माना है, यही गलती है हमारी। संसार है, परमात्मा परमात्मा पता ही नहीं, इसका नाम अज्ञान है, इसको अज्ञान कहते हैं। मानो है उस चीज को न जानना अज्ञान, और जानना कि परमात्मा है संसार नहीं है तो जान गए, जानकार हो गए। संसार तो नहीं है, नहीं था पहले, ये सब नहीं थे, 100 वर्षों पहले नहीं थे, 100 वर्षों बाद नहीं रहेंगे, 100 वर्षों के बाद इनमें एक भी नहीं रहेगा, सब समाप्त है। और वर्तमान में भी जा रहे हैं क्षण प्रति क्षण। तो ये अभाव है, अभाव, पहले अभाव, पीछे अभाव, वर्तमान में भी अभाव। परमात्मा पहले भी थे और अगर भी रहेंगे, अभी भी है, उसका भाव परमात्मा है। और संसार को छोड़ना है, परमात्मा प्राप्त करना है, तो प्राप्त करना है वो परमात्मा प्राप्त है, और अप्राप्त करना है वो अप्राप्त हो रहा है, ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक सोचे हम तो स्वतः सिद्ध संसार हरदम निवृत्त हो रहा है, संसार शरीर हरदम छूट रहा है, हरदम मर रहा है, हरदम मरने के अगाड़ी दूसरा काम इसको है ही नहीं। ये धंधा निरंतर होता है, आप चाहे धंधा करें न करें, अच्छा काम करें बुरा करें, ठीक करें बेठीक करें, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो अपने नाश की तरफ जा रहा है एकदम, गंगा जी का प्रवाह जैसे बताओ ऐसे ये तो अभाव में बह रहा है, अभाव में जा रहा है एकदम। और परमात्मा है जो कहते हो परिपूर्ण है, इसकी निवृत्ति हो जाए, बस संसार से निवृत्त हो जाए, परमात्मा प्रवृत्त हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, संसार की निवृत्ति होते हैं। इसमें एक बात है, ध्यान दें भाई लोग, हम संसार को पसंद करते हैं परमात्मा को, हम किस वर्ण करते हैं, परमात्मा को पसंद करते हैं संसार को, अच्छाई को सृष्टि करते हैं बुराई को, भाव रूप को चाहते हैं अभाव रूप को। अगर भाव रूप को चाहते हैं तो संसार निवृत्त हो जाएगा जल्दी, और अभाव रूप को चाहते हैं तो संसार में जन्म और बरोबर से यह अभाव रूप है। हम किसको चाहते हैं, संसार कैसा ही हो, हम क्या चाहते हैं। हम अगर परमात्मा को चाहते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और संसार की निवृत्ति हो जाएगी, आप स्वतः ही, क्योंकि संसार की निवृत्ति हो रही है, परमात्मा की प्राप्ति है ही। हम पसंद किसको करते हैं, हम किसको स्वीकार करते हैं, हम आदर किसको देते हैं, महत्ता किसको देते हैं, संसार को अगर देते हैं तो संसार तो प्राप्त होगा नहीं, ये तो हरदम बह रहा है। और परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते नहीं तो दुख पाते रहेंगे, संसार दुसार रहेगा नहीं इनके लिए रोना पड़ेगा, और आप बाबा होगा नहीं आपको रोना पड़ेगा। तो हम परमात्मा को चाहते हैं, संसार को नहीं चाहते, तो परमात्मा को चाहते तो प्राप्त हो जाएगा। केवल हम पसंद किसको करते हैं और नापसंद किसको करते हैं, हमारी रुचि है पर है कि नहीं पर है ये देखना है। संसार पर रुचि है तो नहीं पर रुचि है, और भगवान पर रुचि है तो है पर रुचि है, तो है तो है ही है वो दाई, और नहीं है नहीं है, है सो है सदा, है सो है, है, है, है। नहीं सो नहीं, नहीं है वो नहीं है, तो नहीं सो पर अगर देखिए है सो देखे ना, है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, सदा ही सुंदर है वो, नहीं सो सुंदर ना है, ये नहीं है सुंदर नहीं है, परंतु नहीं सो पर अगर देखिए, जो नहीं है वो देखने माता है, देखने माता है सब नहीं है, ये वृक्ष और ये वृक्ष, ये पशु पक्षी मकान, ये देखने बात है सब नहीं थे और फिर नहीं हो जाएंगे, अगर अभी भी नहीं में जा रहे हैं, नहीं कोई देख देख कर राजी हो रहे हैं बस इसमें, तो फिर हम नहीं में जा रहे हैं तो बार बार जन्मेंगे मरेंगे। आप स्वयं तो है परमात्मा का, संसार है प्रकृति का अंश, आप परमात्मा का अंश है, नित्य रहने वाले आपका अभाव आपका होता नहीं और संसार की सत्ता है नहीं, संसार रहता है नहीं, संसार जाता प्रत्येक क्षण जा रहा है, नष्ट हो रहा है हरदम ही, हरदम ही कभी इसकी स्थिति होती ही नहीं और परमात्मा की अस्थिति होती ही नहीं, वो हरदम ही स्थिर रहता, हरदम समझे हुए और संसार एक क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं, ये स्वभाव है इसका, संसार का स्वभाव हरदम न सो रहा है और परमात्मा का भाव सदा ही है, भाव रूप से सदा स्थिर है, परमात्मा भाव रूप से सदा सब में परिपूर्ण समान है, सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर न आए, पर नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे न आए, दिखे कैसे देखने की शक्ति है वो भी संसार की है, संसार के जाति का ही मन है, जाति की बुद्धि है, जाति की इंद्रिया है, नेत्र है, सजाति वो देखते हैं, नेत्र रूप को देखते हैं, जीव स्वाद को देखते हैं, तथा स्पर्श को देखते हैं, अलग अलग इंद्रिया है, ये सब है संसार की, इस बार संसार को देखते हैं, और परमात्मा असंसारी है तो स्वयं आप है असंसारी और शरीर है संसारी, शरीर को संसार का मानो और अपने को भगवान का मानो तो निहाल हो जाओ, तो भगवान अपने है आप बात स्वीकार कर लो, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा अंश है अविनाशी है और ये जीव अविनाश है और ये शरीर है, ये प्रकृति का अंश है नहीं, शरीर मिला है इसे लाभ ले ले, इसका अर्थ हुआ विवेक है, विवेक एक विवेक का होगा वहां तो सब संसार बह रहा है, विवेक क्या कि सत असत नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी, इन दोनों को ठीक तरह जानना उसे बोलते हैं विवेक, ये विवेक से परमात्मा है और संसार नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मुख्य है इसमें, पहले नहीं था ये शरीर है, 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष बाद नहीं रहेंगे और अभी वर्तमान में नहीं, मैं नहीं जा रहे तो ये नहीं नहीं है, परमात्मा है ही है रूप से परमात्मा नित्य निरंतर है, वो स्थिर है, वो ये नहीं है, वो है परमात्मा है उसे वो प्राप्त करना है, नहीं है उसी से निवृत्त होना है, नहीं से ही निवृत्त होना है, जिसकी निवृत्ति सत्य हो रही है आप साफ ही निवृत्ति हो रही है और जो प्राप्त है वो नित्य प्राप्त है, इस वास्ते सब जगह आदि में अंत में उप में दसों दिशाओं में परमात्मा परिपूर्ण है, वो है और ये संसार नहीं है, नहीं कि निवृत्ति करनी है कि प्राप्ति करनी है, सीधी साधी बात है, धारणा उठती हो रही, धारणा नहीं को है बुद्धि हो रही है और है की तरफ विचार ही नहीं है, परमात्मा है कि नहीं है कि विचार ही नहीं है और नहीं है संसार वो है, आपका स्वरूप भी बालकपन में कैसा था, जमाने में कैसा है, वृद्धावस्था में कैसा है, ये बदलता है, तम प्रतिक्षण बदलता है, एक क्षण में स्थिर नहीं था, प्रतिक्षण बदलता है, और परमात्मा है जो का त्यों रहते। शत्रुघ्न में भगवान जवान थे या बूढ़े हो गए ऐसी बात नहीं है, जैसे सतयुग में थे वैसे वैसे अभी है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में एक रूप रहते, एक रूप समान रीति से सदाई रहते हैं वो। और संसार हरदम बदलता, हरदम बदलता ही रहता है। हरदम बदलता, हरदम बदलना ही स्वरूप है, एक क्षण में स्थिर नहीं रहता, ये तो बदलता है। फिर रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, रहने की ताकत नहीं है, रहने की सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा समर्थ है, सदा रहता है, परिपूर्ण रहता है, है जो जो परमात्मा को प्राप्त करना है, संसार का त्याग करना है। संसार अंत तोय तजेंगे पामर तू न तुझे अब ही थे, ये संसार तो आपको छोड़ देगा, शरीर आपके साथ रहेगा नहीं, संसार आपके साथ रहता नहीं, कुटुंब रहेगा नहीं, धन रहेगा नहीं, घर रहेगा नहीं, सब आपसे अलग हो जाएंगे, आप से अलग हो जाएंगे, अलग हो रहे हैं। पहले नहीं था और पीछे नहीं है और वर्तमान में नहीं मिल जा रहा है। उस शरीर को अपना स्थायी मान रहे, उस स्थायी ये गलती हो रही है। इस बात से है उस परमात्मा को तो वो है, वो परमात्मा हमारा है और नहीं हमारा नहीं है। संसार में जिसको अपना मानते हैं, एक तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अपनी चीज कोई नहीं है, अपनी चीज कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सून सूक्ष्म कारण सही कोई अपना नहीं है, सब संसार के साथ एकता, और हमारी परमात्मा के साथ एकता। अपरा प्रगति, परा प्रगति, परा प्रगति रूप है, ये अपरा प्रगति है, नाशवान है। इस बात से संसार से निवृत्त होना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, ये खास बात है। परमात्मा को प्राप्त करना वो नित्य प्राप्त है, जिसका त्याग करना वो नित्य आपसे अलग हो रहा है, आप इससे अलग है, आपसे संसार अलग है, आपसे शरीर अलग है। जितने जितने वर्ष आए इतने अलग हो गए आप, अलग हरदम हो रहे, हरदम अलग हो रहे, हरदम ही अलग ही है। और परमात्मा हरदम अपने पास है सदा ही, आप मैं मानते हूं सिर्फ नजीक परमात्मा है, वो सदा साथ में रहते, सदा अलग होता ही नहीं, और शरीर साथ कभी रहता ही नहीं, हरदम अलग होता है। तो शरीर और संसार एक, और आप और परमात्मा एक, परमात्मा और आप रहने वाले, शरीर और संसार जाने वाले, ये बहने वाले, ये बहता जाता है, हरदम बहता, हरदम हरदम केवल बहता ही रहेगा स्वरूप है। इस वास्ते परमात्मा के साथ हम रहते हैं, हमारे साथ परमात्मा रहते हैं, शरीर के साथ संसार, संसार के साथ शरीर रहता है। ये दो विभाग है, ये जड़ विभाग है, वो चेतन विभाग है, ये अनित्य विभाग है, वो नित्य विभाग है। वे हरदम कभी नहीं रहता है, ये वो सदा ही रहता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक